Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie. Już dziś, około godziny 13, audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Tematem audycji będą polskie standardy jazzowe dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym ujęciu z gościnnym udziałem Moniki Bożym. Do usłyszenia. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Witam serdecznie w trzeciej audycji z cyklu Ranny wzmacniacz. Dziś rozpoczęliśmy piosenką, która w niedawno zakończonym plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia zajęła miejsce 30, a to był wielki przebój oddziału zamkniętego, bo to oczywiście oddział zamknięty, również na liście przebojów programu trzeciego przed laty. Przed laty, dlatego że dzisiaj będziemy słuchać przebojów, głównie przebojów, w 90% przebojów z roku 1982. Troszkę te daty mogą być ruchome, dlatego że czasami jest tak, czy też bywało tak, że singiel ukazywał się wcześniej, album później, albo na odwrót, ale generalnie będzie nam chodziło o rok 1982. Oddział zamknięty, ten wasz świat, utwór z płyty debiutanckiej Oddziału z Krzysztofem Jaryczewskim. Jedna z najważniejszych płyt tamtego okresu w naszym kraju. Krzysztof Jaryczewski, Wojciech Pogorzelski to byli ci najważniejsi muzycy w tym najwcześniejszym oddziale. No, późniejsze losy tego zespołu były nieco mniej wesołe, no ale to nas dzisiaj niespecjalnie interesuje. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. Tym razem zespół Brygada Kryzys, legenda. W utworze Centrala, legenda. Z płyty debiutanckiej grupy Brygada Kryzys, zatytułowanej po prostu Brygada Kryzys, czy też Czarny Album, bo tak się o tym mówiło. Centrala również zaistniała w podsumowaniu, w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Otóż Centrala znalazła się na miejscu 44 w tym podsumowaniu. Posłuchajmy. Nadal aktualna biała flaga i nadal po prostu świetnie brzmi. Grzegorz Ciechowski, Republika w utworze Biała Flaga. Utworze, który jako czwarty z rzędu dotarł na sam szczyt naszej trójkowej listy przebojów, a w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia, który to zakończył się przed paroma tygodniami, ta piosenka dotarła do 25 miejsca. Teraz przeniesiemy się najpierw do Stanów Zjednoczonych, a właściwie posłuchamy najpierw amerykańskiego artysty, później brytyjskiego, podobni trochę do siebie, jeśli chodzi o brzmienie, bo Billy Joel i Elton John. Obaj w roku 89 mieli przeboje i mieli na koncie dosyć istotne nagrania. Billy Joel z płyty The Nylon Curtain na początek. eyes. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far. Elton John i Blue Eyes z płyty Jump Up i Billy Joel Goodnight Saigon z albumu The Nylon Curtain. Obaj ci artyści w latach 70. i 80. święcili triumfy na listach przebojów i singlowych, i albumowych, także po prostu dzisiaj musieli się pojawić. Teraz pora na byłych Beatlesów, tak jak to było przed tygodniem, kiedy słuchaliśmy przebojów z roku 1971. W roku 82. ukazały się płyty Paula McCartneya i George'a Harrisona Tug of War i Gone Tropo. Z płyty Tug of War posłuchamy nietypowego utworu trochę Paula, bo to nie był przebój, ale za to była to piosenka po pierwsze bardzo ładna i delikatna, a po drugie dedykowana Johnowi Lennonowi. A później George Harrison i Dream Away. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. You were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember

Dream Away, George Harrison, a wcześniej Here Today, Paul McCartney. Oczywiście John Lennon nie mógł już w roku 82 nagrać nowych utworów, ale jest pewien pretekst. Otóż właśnie w 82 roku ukazała się składanka Johna Lennona zatytułowana po prostu The John Lennon Collection, a ta płyta była promowana przez singiel z utworem Love. Wcześniejszy utwór, ale żeby posłuchać Johna Lennona, chyba każdy pretekst jest słuszny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hit. Crazy, utwór grupy Supertramp z płyty Famous Last Words, rok 1982. To ostatnia istotna płyta grupy Supertramp. Po tym albumie gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów Roger Hodgson odszedł od zespołu, rozpoczął karierę solową, no i niestety bez niego zespół już radził sobie znacznie gorzej. Kolejna porcyjka muzyki przed nami, Wall of Voodoo z płyty Call of the Wild. Stan Ridgway w roli głównej, wokalista, kompozytor, instrumentalista, Mexican Radio, a później The Clash. Radio. shaking to the top. The shaking drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill. Shall we come back in? Rock Casbah, Rock Casbah. Shall we come back in? Rock Casbah, Rock Casbah. By order of the prophet, burn that boogie sound. Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. Wall of Voodoo i Mexican Radio z płyty Call of the Wild i The Clash. Jeden z najważniejszych zespołów lat 70., 80. i nie tylko. Rock the Casbah z płyty Combat Rock. Przypominam, że słuchamy utworów z roku 1982. Rock the Casbah to nie był utwór numer jeden, ale blisko. I teraz kolejne dwa przeboje. Madness Our House z płyty The Rise and Fall, a później Mike Oldfield z pierwszej płyty z więcej niż jedną piosenką, może tak. Five Miles Out, też rok 82 oczywiście, a to będzie utwór Family Man śpiewany przez Maggie Reilly. Mam wrażenie, że te piosenki były bardziej popularne w naszym kraju niż w rodzimej Anglii, w rodzimej dla Mike'a Anglii. Czyli raz jeszcze, Our House i Family Man. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house.

Mike Oldfield i Maggie Reilly, Family Man, a wcześniej Madness i Our House. Przed nami kolejna dwójka, kolejne dwa przeboje, tym razem oba amerykańskie. Najpierw Huey Lewis and the News. Artysta pochodzący z Nowego Jorku, ale działający w Kalifornii, konkretnie w San Francisco. Tam powstał zespół Huey Lewis and the News. Jego pierwszy przebój z roku 1982, Do You Believe in Love, to był początek jego kariery, a później J. Geils Band. Utwór nieco podobny w brzmieniu, ale to już był właściwie szczyt popularności, lata 81-82. Płyta Freeze Frame, utwór Centerfold.